Yüzler dönülecek, hak batıl bilinecek. Gerçekler görülecek, yalanlar silinecek. İmanım kükreyecek, düşmanım titreyecek. Hak batıl bilinecek, bir günü bekliyorum. İmanım kükreyecek, düşmanım titreyecek. Hak batıl bilinecek, bir günü bekliyorum. Meşale yakılacak, kuşlara çıkılacak. Hak batıl ayrılacak, mazlumu kayıracak. Meşale yakılacak, burçlara çıkılacak. Hak batıl ayrılacak, mazlumu kayıracak. İmanım kükreyecek, düşmanım titreyecek. Hak batıl bilinecek, bir günü bekliyorum. İmanım kükreyecek, düşmanım titreyecek. Hak batıl bilinecek, bir günü bekliyorum. Zafer marşı çalacak, bayrak dalgalanacak. Dost düşman ayrılacak, zalimi caydıracak. Zafer marşı çalacak, bayrak dalgalanacak. Dost düşman ayrılacak, zalimi caydıracak. İmanım kükreyecek, düşmanım titreyecek. Hak batıl bilinecek, bir günü bekliyorum. İmanım kükreyecek, düşmanım titreyecek. Hak batıl bilinecek, bir günü bekliyorum.